खुशनुमा सा ये रोशन हो जहां ख्वाब जीने के पूरे हो यहां जिंदगी से यूं मिले कोई ना पल रूठा सा जिसमें खुद से बड़े दूरियां खुशनुमा सा ये रोशन हो जहां ख्वाब जीने के पूरे हो यहां जिंदगी से यूं मिले कोई ना पल रूठा सा जिसमें खुद से बड़े Terima kasih.